aklımda başka yok ya. Yok. Kalmadı. Kendinden uzman böyle. sabah makamı çok isteyenler olmuş. Sabah makamı. Neyle ilgili olsun? Efendimizle alakalı mı? Aha bak. Ha, aynen hem kutlu doğum haftasında. Ben kutlu doğum aynen. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة arkadaşlar. Yeni çıkan videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir de orada bildirim zili var. Ona yeni tıklasınlar. Yeni çıkan videolardan hemen bildirim almak için ona da evet. Tıklasınlar. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Siz de hayır olmak istiyorsanız videoları paylaşın.